वर्ष 2025 दो विपरीत राजनीतिक विचारधाराओं के सांस्थानिक जन्म का शताब्दी वर्ष था। पहली संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरी संस्था है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। जब संघ अपनी स्थापना के 100 साल मना रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से लगातार सत्ता में है। सत्ता यानी शक्ति। इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा आकर्षण शक्ति के प्रति होता है। मौजूदा शक्तिशाली से कोई कितनी भी नफरत कर ले, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य शक्तिशाली बनना ही होता है। मानव अस्तित्व का संघर्ष ही अशक्त से सशक्त बनने का रहा है। एक ही समय में दो विचारधाराओं का शताब्दी वर्ष, लेकिन पूरी सियासी जमात का आकर्षण सिर्फ उस संस्था की तरफ हो रहा है जिसे मौजूदा सत्ता की पितृ संस्था कहा जाता है। उसकी चमक और धमक के आगे अन्य राजनीतिक शक्तियां धूमिल सी हो गई हैं। दक्षिण और वाम, इन दो विचारधाराओं के मध्य में तीसरी विचारधारा भी है, जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। 2014 से ही कांग्रेस अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। राजनीति के मैदान में एक बार शक्तिहीन होने के बाद आपका आकर्षण खत्म हो जाता है। आकर्षण सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हुआ क्योंकि आप सत्ता पक्ष में नहीं हैं। आकर्षण इसलिए भी खत्म हो रहा है कि विपक्ष के रूप में आपकी मौजूदगी शक्तिशाली नहीं है। ये सत्ता पक्ष की रणनीति रही कि वो विपक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़े। कांग्रेस ने इस स्थिति को झुककर कबूल कबूल कबूल कर भी लिया कि उसे नकारात्मकता का प्रतीक बना दिया गया है। लोकतंत्र की अवधारणा जितनी भी सहिष्णु हो, व्यावहारिक राजनीति में विचारधारा का अस्तित्व असहिष्णु प्रवृत्ति की ही मांग करता है। एक समय था जब भाजपा के दो नेता और दो सांसद पूरे देश में हम दो और हमारे दो का ताना सुनते थे। कांग्रेस संघ और भाजपा के प्रति सहिष्णु होती गई और विचारधारा का मैदान खाली कर घोषणा भी कर बैठी कि हम दो और हमारे दो वाले रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भाजपा व संघ ने न सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति की, बल्कि आगे भी विस्तार करना शुरू कर दिया। दो से आगे इतना बड़ा संयुक्त परिवार हो गया कि कांग्रेस से लेकर विपक्ष के कई दलों के नेता उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। विपक्षी दलों के नेता अपने एकल होते परिवार से डर रहे हैं। गिलास आधा भरा है या आधा खाली है वाले जुमले ने 20वीं सदी में प्रेरणा देने का जो भार उठाया था, अब उसकी मियाद भी खत्म हो चुकी है। आज जिस तरह से राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण एक पक्षीय हो चुका है, वैसे में कांग्रेस के लिए जुमला भी नया गढ़ना होगा। पिछले दिनों मुंबई से लेकर कर्नाटक तक के निकाय चुनावों के परिणाम देख लीजिए। कांग्रेस निकाय स्तर पर भी लोगों का भरोसा नहीं जुटा पा रही है। आज के दौर में कांग्रेस की राजनैतिक शक्ति का गिलास खाली है। गुरुत्वाकर्षण के वैज्ञानिक नियम के तहत उसे गिलास नीचे से ही भरना शुरू करना होगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने राजनैतिक शक्ति वापस पाने की कोशिश ही नहीं की है। अगर राजनीति को विज्ञान माना जाए, तो कांग्रेस बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से गिलास को भरने की कोशिश कर रही है, यानी ऊपर से। अभी तक कांग्रेस का सारा राजनीतिक श्रम ऊपर के शीर्ष नेतृत्व को निखारने में जुटा रहा। इसमें वो कामयाब भी हुईं। राजनीति के मैदान में राहुल गांधी बहुत हद तक अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन ये प्रक्रिया ही अवैज्ञानिक है, तो राहुल गांधी को उसका नतीजा चुनावी जीत के रूप में नहीं मिल रहा है। आज के दौर में कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है देश के बड़े तबके से लेकर खुद कांग्रेसियों का संघ की तरफ आकर्षण। संघ के प्रति हर आकर्षित कांग्रेसी के सामने आने के बाद कांग्रेस इसे पार्टी की सफाई मानती है। संघ की तरफ ये आकर्षण इसलिए नहीं है क्योंकि वो फला समय में स्थापित फला विचारधारा की संस्था है। संघ की तरफ आकर्षण की एकमात्र वजह है उसका राजनैतिक शक्ति में तब्दील हो जाना। जो शक्ति आपके अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट है, उसका जिक्र आपकी महफिल में होना ही है। अभी कुछ दिनों पहले डीके शिवकुमार ने कर्नाटक विधानसभा में संघ की प्रार्थना गाई और हंगामा बरपा। शशि थरूर मौजूदा सत्ता के प्रति अपने आकर्षण को कई बार जाहिर कर चुके हैं। ताज़ा मामला है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का, जो संघ की सांगठनिक क्षमता की तारीफ करने वालों की कतार में शामिल हुए। अब दिग्विजय सिंह को भी कांग्रेस के अंदर दक्षिणपंथी विचारधारा का व्यक्ति करार दिया जा रहा है। यही वक्त है जब कांग्रेस नेतृत्व को समझ लेना चाहिए कि असली राजनीतिक लड़ाई संगठन बनाम संगठन की ही होती है, यानी गिलास में नीचे भरे पानी की। कांग्रेस नेतृत्व को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए कि जब भी बाएं से उसकी कमियों के बारे में बात की जाएगी, तभी दाएं से संघ की तारीफ नमूदार हो जाएगी। किसी भी पार्टी के लिए संगठन उसके अभिभावक की तरह होता है। बिना संगठन के राजनीतिक दल सियासी यतीम की तरह होते हैं। जनता को राजनीतिक दल की विचारधारा से संगठन ही जोड़ते हैं। चुनिंदा लोकप्रिय चेहरों के भरोसे राजनीतिक शक्ति नहीं हासिल की जा सकती है। जिन वामपंथी दलों की पहचान ही संगठन होते थे, आज वे सबसे बड़े सियासी यतीम हैं। एक वो भी दौर था जब आज़ादी के बाद हुए आम चुनाव में वाम दल विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा था। आज वो दौर है कि केरल के अगले विधानसभा चुनाव में एलडीएफ हारा तो पूरे देश में कहीं भी वामपंथ का शासन नहीं रहेगा। एक समय पश्चिम बंगाल में लाल किले की पहचान रखने वाली माकपा को ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस ने क्या हराया, पार्टी अभी तक वहां हार माने बैठी है।